Працягваем знаёміцца з зборнікам прозы Алега Мінкіна «Праўдзівая гісторыя краіны хлудаў». Урывак з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Незнаёмец у напаўвайсковым фрэнчы. Зразумела, паколькі існуе брама ў якуюсь краіну, дык у гэтую, няхай сабе і заўсёды замкнёную браму, абавязкова хтосьці калі-небудзь ды ўвойдзе. І таму не выключана, што цмоккалы вок пранік у хлудзю ці раз браму ў высокім квадратным паркане. Зрэшты, ёсць іншыя версіі. А. Цмоккалы вок патрапіў у краіну ці раз лёг пракапаны ім асабіста. Б. Прасачыўся праз нябачныя воку шчыліны ў паркане. В. Ён увогуле ніадкуль не прасочваўся, а нарадзіўся і вырас у хлудзі. Дакладна ведама толькі тое, што першы яго ўбачыў іншаземец шампанскі, які адвячоркам шпацыраваў паводле сваёй даўняй завядзёнкі па вуліцы зарослай пустазеллем. Было ўжо досыць цёмна. Іншаземец заўважыў цмока калывока толькі тады, калі лоб у лоб сутыкнуўся з ім. Сорый. Цераз зубы працэдзіў шампанскі, паціраючы выцятае месца, і пільна глянуў твар незнаёмца ў наглуха зашпіленым напаўвайсковым фрэнчы. Незнаёмец нічога не адказаў, і шампанскі ў каторы раз падумаў, што было б някепска выкарыстаць нарэшце замежны пашпарт і назаўжды пакінуць абрыдлую краіну хлудаў. Другога дня на вуліцы вернасці загадкавы незнаёмец на горкі яблык збіў прахвесара ФКПІ вуха перакідніка. Рэпарцёру газеты «Нехлуслівы хлуд», які ўзяў у яго інтэрв'ю на месцы здарэння, смог патлумачыў. «Я лішні раз хацеў пераканацца, чаго вартыя хлуды з іхнымі бясконцымі размовамі пра свабоду волі, парапсіхалогію, дэмакратыю, мастацтва, вольнае каханне і правы асобы». Наступным месцам, дзе з'явіўся незнаёмец, быў шынок «Грукат сэрца», а грузлая камяніца з чырвоным, прабітым стралою сэрцам замест шыльды. Таго адвячорку ў шынку сабралася ледзьве не ўся местачковая багема. У шызых хвалях цыгарэтнага дыму столікі, пры якіх сядзелі багемаўцы, здаваліся маленькімі падводнымі лодкамі. Закураныя скляпенні залі адбівалі аднастайны гул галасоў, і збоку магло падацца, што заўсёднікі шынка, не слухаючы і перапыняючы адно аднаго, выказваюць самыя неверагодныя і супярэчлівыя думкі і меркаванні, даўно ўжо не разумеючы, пра што ўласна ідзе гаворка. Прысадзістая постаць, абцягнутая напаўвайсковым фрэнчам, вырасла перад наведнікамі шынка нібыта з-пад зямлі. Суворы і незнаёмы багемаўцам хлуд спыніўся пасярод залі і застыў у самай, на якую толькі быў здольны, пагрозлівай паставе. На ягоным твары злавесна блішчэлі чорныя акуляры, а на вуснах блукала жорсткая усмешка. «Смірна, інтэлігенты!» – выгукнуў ён. У гэты момант усім вядомы мастак Круцель Манцель абапёрся як на калёну на цмока калывока, страсянуў з цыгарэты слупок попелу на ягоны напаўвайсковы фрэнч і сумнай усмешкаю прамовіў да народнага пісьменніка Цвінтарэя. Жах вечара ў тым, што за ім непазбежна надыходзіць ноч. А што можа быць горш за непазбежнасць? Злавесна бліснуўшы на Круцеля Манцеля чорнымі акулярамі, цмок крута павярнуўся і скіраваў да выхаду. Старонкі з кнігі.